जेड की माला, चीनी लोक कथा। कहानी 19वीं सदी के शुरू की है, जहां दक्षिण चीन में एनी और उसका परिवार रहता था। एक रात उसके मछुआरे पिता समुद्र के एक भयंकर तूफान में गायब हो गए। लेकिन उस दिन एनी ने केवल अपने पिता को ही नहीं खोया, एनी को लगा जैसे समुद्र, जो जीवन भर उसका दोस्त था और जिस पर उसने भरोसा किया था, उसने भी उसे धोखा दिया। उसका परिवार उसे प्रशांत सागर पार करके एक नई दुनिया में नौकरी करने के लिए भेज देता है। उससे भी एनी दुखी है। इस मार्मिक कहानी में दो अलग दुनियाएं, चीन और उत्तरी अमेरिका, एक साथ आती हैं। जब एनी छोटी थी, उसके मछुआरे पिता ने उसे जेड पत्थर की एक माला दी थी, जिस पर लहरदार पतले पंखों और चौड़ी आंखों वाली मछली खुदी हुई थी। बा ने घोषणा की, यह छोटा सा उपहार मेरे और तुम्हारे दोस्त समुद्र की भेंट है। एनी का चेहरा मोमबत्ती की तरह चमक उठा। उसने अपने गले में हार को बांध लिया और उसे कभी नहीं उतारने की कसम खाई। इसके साथ खिलवाड़ करते हुए उसने कहा, पत्थर जमीन है और मछली समुद्र है, क्या आकाश मेरे ऊपर लुढ़केगा? उसकी माँ ने सुना और कहा, ठीक है, धूप जेड को पकाती है, हवा उसे शांत करती है और चांदनी उसे चमकदार बनाती है। एक दिन आंधी और तूफान से तट पर तेज हवाएं और बारिश बरसी। गहरे बादलों ने ऊपर आसमान में लड़ाई की, जबकि लहरों ने समुद्र तट पर मछलियों को उगाया। अकेले एनी ही बारिश में भीगती रही, लेकिन उसे पिता की नाव कहीं नजर नहीं आई। उसने अपने गले से जेड मछली वाली माला उतारी और वो आकाश की ओर चिल्लाई, हे स्वर्ग, अगर मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दूं, तो क्या तुम मुझे मेरे पिता को वापस दे दोगे? और फिर उसने जेड के हार को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया, लेकिन बाकी नाव वापस नहीं लौटी। फिर एनी ने वापिस समुद्र की ओर देखा और गुस्से से कसम खाई, आगे से तुम कभी किसी भी प्रियजन को मुझसे नहीं चुरा पाओगे। बा के बिना, नाव के बिना, मछली न होने के कारण एनी और उसका छोटा भाई भूखे रहे। कुछ पैसे जुटाने के लिए माँ ने मछली पकड़ने का जाल और पाल तक बेच दी, यहाँ तक कि उन्होंने खाना पकाने की लोहे की कढ़ाई भी बेच दी। लेकिन जल्द ही परिवार फिर से भूखा रहा। फिर माँ घर के पीछे गई, जहां एनी अकेले छिपी बैठी थी। तब माँ ने अपने सोने के झुमके एनी के ठंडे हाथों में रखे और कहा, बेटी, चेन मिंग के पास जाओ और चावल और मछली के लिए इसे बेच दो। एनी ने सिर हिलाया, फिर वो सागर की तरफ बिना देखे बाजार गई। व्यापारी मिंग ने उसे गर्मजोशी से बधाई दी, एनी अपनी माँ से कहना कि मैं तुम्हारे पिता के गुजरने से दुखी हूँ, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे। लड़की ने सोने के झुमके आगे बढ़ाए, माँ ने कहा है कि हमें मछली और चावल चाहिए। एनी, व्यापारी ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ नई दुनिया अमेरिका जाकर जा रहा हूँ। अपनी बेटी मई जेन की देखभाल के लिए हमें किसी अच्छी लड़की की जरूरत है, क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? एनी ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ से पूछूंगी। चेन मिंग ने झुमके एनी को वापस दे दिए और साथ में उसे चावल, सब्जी और मछली भी दी। हम अगले सप्ताह अपना देश छोड़ेंगे, उसने कहा। बड़ी अनिच्छा से माँ ने एनी को जाने की सहमति दी। उन्होंने एनी के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े भी बांध दिए और कहा, बेटी, चेन मिंग ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए तुम मई जेन की अच्छी देखभाल करना, उसे खूब प्यार करना, अपना काम अच्छी तरह से करना, और फिर क्या पता शायद हमारा परिवार फिर से एक दिन मिल जाए। मुझे वादा करो कि तुम किसी भी चीज से नहीं डरोगी। एनी ने सिर हिलाया और माँ ने उसके आंसू नहीं देखे। कई दिनों की यात्रा के बाद समुद्र में एक भयानक तूफान आया। जहाज उछला और उसने हिचकोले खाए, फर्श एक तरफ से दूसरी तरफ झुका और सामान आगे पीछे खिसका। उसके बाद मई जेन थोड़ा घबरा गई, जहाज डूब रहा है और आज रात हम सब लोग डूब जाएंगे, वो चिल्लाई। एनी ने माँ और सागर को याद किया, लेकिन जो कुछ भी वो कर सकती थी वो उसने किया। उसने मई जेन को अपने सीने से चिपका लिया और वो बड़बड़ाई, तुम तूफान की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम इस जहाज पर एकदम सुरक्षित हो। धीरे से उसने मछली पकड़ने वाले गीत गुनगुनाए, वो गीत जो उसके पिता गाते थे। उसके बाद मई जेन सो गई, जबकि बाहर ऊंची लहरें अपना तांडव दिखाती रही। नई दुनिया में मई जेन चुप हो गई। वो अंग्रेजी में गलतियां करने से डरती थी, नई भाषा सीखना कठिन था। वो स्कूल के होमवर्क के साथ संघर्ष करती और उसे लगता था कि टीचर हमेशा उस पर छल्लाती थी। जब स्कूल में छात्र उससे बात करने की कोशिश करते तो डर कर पीछे हट जाती थी। वो स्कूल जाने से डरती थी और अपनी किताबों के साथ हर दिन अकेले ही घर वापस लौटती थी। सुबह को जब एनी ने मई जेन के बालों को काढ़ा और उन्हें एक चमकीले लाल रंग के रिबन के साथ मजबूती से बांधा, तो उसने उदास आंखें और कांपते हुए होंठ देखे। उसने छोटी लड़की को अपने गले लगाया और धीरे से कहा, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा सब दुख गायब हो जाएगा, जल्द ही हम दोनों बेहतर महसूस करेंगे। वास्तव में दोनों लड़कियां उस दुनिया के लिए तरस रही थी जो अब उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। वे बाजार में पैदल चलने वाले फेरी वालों की आवाज सुनने को उत्सुक थी। वे सड़क के ठेलों पर तली जाने वाली नमकीन चीजें खाने को भी उत्सुक थी और केले की कैंडी का स्वाद चखना चाहती थी। मई जेन अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी और एनी अपनी माँ और भाई के चमकते चेहरों को देखना चाहती थी, लेकिन अब वो केवल उनके सलामत होने की प्रार्थना ही कर सकती थी। उस सप्ताह के अंत में दो लड़कियां चेन मिंग के स्टोर में आई और उन्होंने मई जेन को रस्सी कूद के खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चेन मिंग ने मई जेन को बुलाया लेकिन उसने खेलने से इनकार कर दिया। निराश होकर दोनों लड़कियां वापस चली गई। उनके चले जाने के बाद व्यापारी ने एनी को बुलाकर कहा, बताओ मेरी छोटी लड़की को खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है। एनी ने एक पल के लिए सोचा, मैं उसे पार्क में ले जाऊंगी, मैंने सुना है कि वहां मन बहलाने के लिए बहुत कुछ है। वो दोनों लड़कियां ट्रैम लेकर स्टेनली पार्क गई और वहां समुद्र के किनारे टहलने लगी। एनी समुद्र से दूर रहना चाहती थी लेकिन मई जेन समुद्र की नमकीन हवा को करीबी से सूंघना चाहती थी। दूर क्षितिज पर खड़े जहाज एकदम पास लग रहे थे, जैसे उन्हें छुआ जा सकता था। तेज समुद्री हवाओं के ऊपर सीगल उड़ रही थी। एनी उस समय अपने परिचित समुद्र तट के बारे में सोच रही थी जहां शायद उसकी माँ और भाई उसे याद कर रहे थे। अचानक एक साइकिल ने टक्कर मारी। जब मई जेन एक तरफ कूदी तो उसकी टोपी उड़ गई। टोपी पकड़ने में उसने अपना संतुलन खो दिया और वो पानी में गिर गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि एनी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही। मई जेन, वो चिल्लाई, तुम कहाँ हो। यद्यपि समुद्र का पानी नीली स्याही की तरह घूम रहा था लेकिन एनी सीधे सीधे उसमें कूद गई। ठंडे पानी से उसे झटका जरूर लगा। उसने खारे पानी को चखा और समुद्र के बहाव ने उसे एक और खींचा, लेकिन उसने अपने हाथ पैर तेजी से चलाए। उसने धुंधले पानी में देखा लेकिन शुरू में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उसे कुछ लाल दिखा जैसे डोरी में कोई चीज बंधी हो। एनी ने एक हाथ से डोरी को पकड़ा और फिर पानी में ऊपर आने के लिए जोर से पैर से किक मारी। अंत में दोनों लड़कियां किनारे पर पहुंची और उन्होंने जोर की सांस ली। अब तक उनकी सहायता के लिए कई मददगार हाथ वहां मौजूद थे। समुद्र की दीवार पर वापिस आकर मई जेन कुछ देर तक खांसती रही, फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मेरी जान बचाई, एनी ने उसे कसकर गले लगाया। दोनों लड़कियों की बाहों और पैरों में दुधिया हरे समुद्री शैवाल चिपके हुए थे। वे अपने शरीर से हटा रही थी और साथ साथ हंस रही थी और रो भी रही थी। फिर मई जेन की उंगलियों ने एनी के बालों में से कुछ उलझी हुई चीज निकाली। जब उसने उसे खींचा तो उसके हाथों में जेड मछली वाली माला आई जो कभी उससे पाने दी थी और उसकी गर्दन से हमेशा और जो उसकी गर्दन से हमेशा लटकी रहती थी। एनी ने जेड की माला को देखा और फिर नीचे पानी के मंथन को। उसने क्षितिज की ओर निहारा। सागर के उस पार उसकी सारी पुरानी यादें छिपी हुई थी। तेज लहरें झाग बना रही थी और उनकी चमचाती सतह पर चलना अच्छा लग रहा था। धन्यवाद ताकतवर महासागर, एनी फुसफुसाई, मैं अब तुम पर फिर कभी गुस्सा नहीं होंगी। जब दोनों लड़कियां घर पहुंची तो मई जेन ने जो कुछ हुआ था वो अपने पिता को बताया। चेन मिंग ने दोनों लड़कियों को गले लगाया और उनके लिए गर्म आग जलाई। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद अदा कर सकता हूँ, उन्होंने एनी से पूछा। वो एक पल के लिए झिझकी और उसे मई जेन को अपने पिता के बाहों में लिपटे देखकर खुशी हुई। तब एनी ने घोषणा की, आप मेरी माँ और भाई को मेरे साथ रहने के लिए यहाँ लाएं।